Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily torch and skyfall punish, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde Atlas Tiyatro Araştırmaları'yla Prim Atölye'nin ortak bir çalışmasından bahsedeceğiz. Atlas Atölyeleri diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için Sercan Atlas Tiyatro Araştırmaları'ndan Sercan Özinan ve Prim Atölye'den Alper Baytekin yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Onların mekanındayız da o yüzden siz de hoş geldiniz diyorlar. Ya bunu ben daha önce de yaptım sanki. Sizinle birkaç ay önce bu tiyatro pasajı diyebileceğimiz pasajın açılışında yeniden yani bir röportaj yapmıştık. Yani pasajın ne olduğunu aslında dinleyiciler eğer daha önce dinleme şansı buldularsa biliyorlar. Burada birkaç ekibin bir araya geldiği kolektif bir tiyatro arayışı var diyebiliriz. Hem kendi eğitimleriniz ve atölye oyun çalışmalarınız, atölyeleriniz devam ediyor. Hem de birlikte de bir şeyler üretiyorsunuz. Yani o zaman amaçladığınız şeyi aslında bugün görüyoruz gibi. O zaman olacağını söylediğiniz şeylerin sözünü aldık ve bugün sözümüzün arkasındayız. Evet. Bugün onları görebiliyoruz aslında ve sizden detaylı da dinleyeceğim ama asıl bu atölyeleri konuşacağız. Ama bu atölyelere gelmeden önce siz bu zamana kadar neler yaptınız? Kabaca bir ondan da bahsetmek istiyorum. Bu atölyelerin çıkış noktası neydi? Genel olarak biraz bunu detaylandıralım çünkü içerik olarak da tiyatro teorisi adına ciddi anlamda doyurucu işler ve bir de işin tabii KYK'lı kısmı da var, oraya da değineceğim. Bir genel tabii bir giriş isteyeceğim sizden açıkçası. Şimdi şöyle, bahsettiğiniz gibi daha önceki konuşmamızda ortak işler yapacağımızı belirtmiştik. Sene başında aslında Alper'in tabii daha çok çocuk oyunlarıyla ilgilenmesi ve bu konuda uzman olması neticesinde bir proje yapmayı önerdi beraber. Yani bir çocuk oyunu aslında. Yapar mıyız? Ben de tabii ki yaparız dedim ve hani sonrasında Alper'e bir taslak önerdim. Ve dedim ki böyle bir proje olabilir mi Alper? O da olumlu karşıladı. Sonrasında biz Göçebe'nin ilk ortak projesi, hatta bu pasajın herhalde ilk meyvesi gibi bir şeydi. Hala öyle sanırım. Oluşmaya başladı. Metin yazıldı, Alper yazdı. Düzeltmeler yaptık beraber, tekrar yazdı. Sonra provalara başladık. Sonra tabii ki yaz girdi araya haliyle, işte ev taşımaları falan, özel işler vesaire. Ondan sonracığıma bir askıya almak zorunda kaldık. Sonrasında tekrar çalışmaya başladık ve işte 10 Kasım'da da premierini gerçekleştirdik. Halis Kürtçe Kültür Merkezi'nde. Güzel bir çalışmaydı. Neden? Bu zamana kadar biz 2013'ten beri kendi yağımızla kavrulan bir tiyatro ekibiydik. Şimdi buraya taşındıktan sonra, yani pasajın içerisine yerleştikten sonra kendi içimizde kolektiftik, ancak yani bu kolektifliği pasaja yaymaya başladık. Beraber tabii ekiplerin bir araya gelmesi neticesinde ortak ilk kez bir şey yaptık. Yani başka bir tiyatro ekibi gibi düşünürsek Prim Atölye'yi, ortaklaşa, yani bizim başka bir tiyatro ekibi bir araya geldi ve bir meyve ortaya çıktı. Bu konuda gerçekten bu kadar iyi sonuç alacağımızı ben açıkçası bilmiyorum. Yani böyle bir şey olabilir miydi? Yani anlaşabilir miydik? Çok özel şeylerden bahsetmek gerekirse de söyleyebiliriz. Anlaşabilecek miyim Alper'le? Birlikte iş yapmak zor bir şey. Yani bizim tiyatrocular arasında anlaşmak zordur yani. Yani sanatsal estetik şeylerde bazı ortak şeyler yakalamak zor oluyor. Ve işin içine burada maliyet de giriyor, maddiyat giriyor. Tabii yani şimdi abi, şimdi bu adam şimdi beni şey yapmasın falan. Sesine kaysın. Ya bu da şimdi bizi yukalamasın falan diye. Ya çok zaten öyle aman aman para için zaten yapmıyoruz bu işleri ama. Para kazanmadığımızı düşünürsek. Yani çok para kazanmadığımızı düşünürsek. İşin şaka tarafı bir yana, gerçekten böyle insani anlamda soru işaretleri vardı. Yani ama bunu başardık ve Çok güzel de tepkiler alıyoruz oyundan. Bu çok çok mutlu ediyor bizi, açık konuşmak gerekirse. İşte şimdi bir Ankara turnesi ayarlamaya çalışıyoruz. Onun öncesinde bir Bursa turnemiz oldu, İzmir turnemiz oldu. Ve olmaya devam edecek. İstanbul'daki tiyatrolarda. İstanbul'da oynadık. Bildiğim bir bilgi de vereyim, belki ön açılır. Anaokullarına da gidebiliyorsunuz. Evet, gidebiliyorsunuz. Evet, evet, anaokullarına da gidebiliriz tabii. Tamam, doğru. Yani, yapalım. Gerçekten aman dağlara taşlara iyi gidiyor oyunumuz. Çok mutluyuz. Bu ilk projenizdi. Evet, ilk projemiz. Şimdi ikinci proje diyebilir miyiz bu atölyelerin için? Kesinlikle peki diyebiliriz. Atölyelerin en kalp çarptıran kısmı tabii ki hani birçok kişi de biliyordur çünkü defalarca bununla ilgili ben de program yaptım ve Türkiye'nin kanayan yarası KHK ile DTCF'den atılmış diyeceğim, yani böyle boş bir cümle değil ama atılan tiyatro hocalarının bu programın içerisinde olması. Çünkü onlar da kendilerine yeni alan yaratmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle insanların da geçinmeye ve siz daha iyi anlaşırsınız yakın olduğunuz için de ama evet, evet, para kazanmaya da ihtiyacı var ve çok güzel yerlerde de denk geliyoruz kendilerine. Şimdi Bereze'nin de bir atölyesi var. Onların burada görmek bile heyecanlandırıyor ki yanlarındaki atölyelerin içeriğini görmek de ayrıca. Bu atölyelerden bir giriş yapalım mı? Çünkü sayısı oldukça fazla. Tabii ki. Şöyle yapalım. Zaten biz böyle yani tiyatro araştırmaları diye kurulduğumuzda hep bir hayalimiz vardı. Neydi bu hayal? İşte ileride bu hayaller genellikle böyle bir parayla olduğu için yani bir enstitü kurmak niyetimiz vardı mesela. Akademisyenlerin böyle alternatif bir tiyatro eğitimi verebileceğimiz bir alanımız olsun. Hep bir hayalimiz vardı. Biz de yani ben işte akademik yolda ilerlerken hep bunu kendimce böyle bir şey edindim. Yani bir hedef belirledim diyebilirim. Bir vizyon belirledim. Çünkü de teorinin tartışılabilmesi de sanırım öğrenilen teorinin de tartışılabilmesi tiyatroda eksik bir şey galiba bugüne kadar karşılaştığım evet, diyaloglar. Evet, maalesef. Yani şimdi yurt dışına falan gittiğimde gördüğüm tiyatroların inanın bizden eksik kalır veya fazla kalır bir yanı yok. İnanın gerçekten öyle. Sırf ya yani onlarda da aynı tiyatral eğitimle ilgili sorunlar var. Ama ne yapmışlar? İşte bir şekilde desteklerle, şunlarla bunlarla, belediye destekleriyle müthiş bir kurum desteği çok fazla var. Ve dolayısıyla parayla ölçülen bir şey sonuç itibariyle bir mekanları var. İyi mekanları var, iyi sahneleri var ve hiçbir kaygıları yok bu konuda. Dolayısıyla bizim bir hayalimiz vardı. Bu mekanını açtıktan sonra ve işte Alper'le de beraber ortaklaşa bir iş yaptıktan sonra ben söyledim Alper'e. Bu eğitimleri yapalım ne dersin? Atölyeleri yapalım. Sonra hemen oturduk. Yani hemen oturduk. Yani ertesi gün falan. Yani. Bir gece konuştuk telefonda. Bir gece konuştuk. Ertesi gün de programı yaptık. Evet ben dedim abi böyle program yapacağım. Beraber şey yapalım, konuşalım. Bir araya geldik. Sonra zaten hedefte ilk önce kendi hocalarımız vardı. Yani Ankara'daki hocalarımız vardı. Hemen onlarla iletişime geçtik. Alper birebir aradı. Ben aradım hocalarımızla. İşte hocam dedim yani böyle bir şey yapıyoruz. Dahil olur musunuz? Onlar da seve seve destek olacaklarını ve seve seve geleceklerini belirttiler. Zaten bunu öngörüyorduk. Yani hocalarımızın böyle bir şeyde katkıda bulunmak isteyeceğini düşünüyorduk. Sonrasında hemen zaten çalışmalar başladı. Onlar da öğrenci arıyorlar zaten. Öyle bir arayışları var çünkü. Kesinlikle. İnanın bir gerçekten şey söyleyeyim mi? Tabii ki bu işin yani KYK'la ihraç edilen hocaların tabii ki bir maddi problemleri oldu. Elbette oldu. Ama inanın bence şöyle bir şey söz konusu. Psikolojik daha çok kayıtlar oldu. Yani bu zaten bu yıldırma politikası aslında. Evet. Ve bu yıldırma neticesinde yani o gardları düşsün isteniyor zaten o insanların. Evet. Ancak gerçekten böyle şeylere yani hocalarımızın ve bizim de hocalarımıza ihtiyacımız var. Yani onlar tamam bir şekilde kurumdan ayrılmış olabilir ama biz başka mekanlarda, başka yerlerde onlardan bilgi alışverişini sağlamak durumundayız ve hocalarımıza yeri geldiğinde sahip çıkmakta durumundayız. Analım mı hocalarımızı yavaş yavaş? Tabii ki. Kimler var mesela bu atölyelerde? Kadir hocamız var. Kadir Çevik, doktor öğretim üyesi. Profesör Doktor Tülin Sağlam var. Ardından doktor öğretim üyesi Elif Çongur var. Sonra doçent doktor Süreyya Karaca Bey var. Sonrasında profesör doktor Bediz Güçbilmez var ve Nazım Sarıkaya adında dramatürjide doktora yapan bir arkadaşım var. 6 tane toplamda atölyemiz var. Bir tanesi oldu. Evet, fiziksel tiyatroda devinimi kaçırdık. Fiziksel tiyatroda devinimi kaçtı. Artık yapacak evet. Bir şeyim. İçeriklerden de bahsedelim mi? Şimdi ilk sırada sanırım Tülin Sağlam'ın 2 Şubat'taki performans oyun ritüeli Şimdi ve Burada Canlılık diye evet. Geçiyor. Şimdi Tülin Hoca'nın zaten aslında bildiğimiz yani çocuk tiyatrosu drama konusunda çok uzmanlığı söz konusu. Bu konuda zaten kesinlikle bir tartışacak bir durum yok. Onun dışında Tülin Hoca tiyatro antropolojisi çalışan bir insan. Daha önce ondan öyle bir ders almıştım. Kendisiyle konuşurken aslında hocam bir başlık belirleyelim. Ne istersiniz veya kendisi de sordu. Hani benden ne talep ediyorsunuz diye bir soru da yöneltti bize. Ancak hani hocam siz isterseniz yani ne isterseniz o olsun. Yani hocamıza bıraktık aslında. Şimdi aslında hocamız bu başlığı seçti. Ben bunu hali hazırda şu anda yapıyorum ve çok güzel tepkiler alıyorum diye söyledi ve kendi başlığını kendisi oluşturdu. Aslında içerik de şöyle yani performans, oyun ve ritüel kavramlarını ayrı ayrı inceleyecek. Yani ne anlıyoruz biz oyundan, performanstan ve ritüelden? Bunların sahne üstünde gösterim esnasındaki görünür olan şeyler ne ayrı ayrı? Bunları aslında tartışacak Tülin Hoca bizimle. Sonrasında da 9 Şubat'ta benim gerçekten hayran olduğum isimlerden biri Elif Çongur. Çünkü ben aynı zamanda bir Fenerbahçe fanatiyim ve futbolu çok severim. Tiyatro kadar futbolu da seviyorum. O yüzden Tülin Hoca'yı 2 gün ayırdık. Cumartesi pazar. Evet yani o yüzden de kendisine ayrıca hayranım. Onun metinden sahneye role yaklaşım. Evet. Öyle başlayacağız. Sonra Fenerbahçe'nin öne düşmesi üzerine bir toplam. Elif Hoca'nın yazısı da çok güzel. Evet, Elif Hoca zaten takip edenler bilir. Yani çok yönlü bir hocamız. Yani sadece tiyatro anlamında değil, tiyatro tarihi, ayrıca işte spor tarihi, sinema. Yani gerçekten çok yönlü bir hocamız. Şimdi Elif Hoca, evet bir metinden sahneye role yaklaşım, bir teorik çerçeve üzerinden yapacak bu atölyeyi. Ve bir takım metotlar tartışacak. Yani biz metni aldığımız zaman o role hazırlanma sürecinde ne gibi metotlarla karşılaşıyoruz veya neyi tercih ediyoruz veya etmiyoruz o metotlar içerisinde veya diğer bu önemli yönetmenler bu yöntemlerden neleri oluşturmuşlar, hangi yöntemleri oluşturmuşlar, hangi metotları oluşturmuşlar bunu konuşacağız. Ama Alper'in de dediği gibi oradan başlarız nereye gider? Yani onu bize açık söyleyecek gibi. Bana dedi pazarı da verin. Bakalım nereye gidecek. Evet, 2 gün verin. Bir günü herhalde tiyatro konuşup ikinci günü şeyde konuşabiliriz. Lefter falan konuşabiliriz. Evet, yani. Ben onu keyifli geçirdim. Kadıköy'ün hem de merkezine gelmiş evet, yani. Evet, yani. Evet. Çıkınca atölyeden heykel orada fotoğraf çekeceğiz. Çok mantıklı. 16 Şubat'ta ben de yazdığı için ben size evet, çok evet, daha pratik evet, oluyor. Süreyya Karaca belki kendisi KYK ile ilk ihraç edilen isim diğer evet, okulda. Modern sonrası tiyatroda öz ve biçim. Evet, modern sonrası veya postmodern de diyebiliriz. Hocamız modern sonrası demeyi tercih ediyor kendisi. Yani Süreyya Hoca'nın özellikle... Çözülemeyen kendi... sorun modern mi postmodern mi? Evet, modern sonrası mı yoksa işte postmodern mi? Mimaride de böyle değil mi? Baka yani bütün şeylere sirayet etti bu kavram. Yani Süreyya Hoca kendisinin zaten uzmanlık alanı. Yani modern sonrası tiyatro üzerinde makaleleri de söz konusu. Ayrıca Aynel Müller'in incelemeleri de var. Dolayısıyla kendisinden biz talep ettik böyle bir konuyu. O da söylese ve yapacağını söylüyor. Süreyya Hoca. 23 Şubat kendisinde yakından da tanışma şansı bulduğum ve aşırı sevdiğim bir kadın Deniz Güçbilmez. Yani dünya üzerinde bu kadar neşeli, bu kadar güler yüzlü, her kesinlikle, şeye pozitif bakan kaç tane insan var bilmiyorum. Yani hani ben çok yakın tanımıyorum. Yani vakit geçirme şansı da buldum kendisiyle ama bu kadar enerjik başka bir insan görmemiş olabilirim yani. İlk derste söylediği şeyi sürekli biz kendi aramızda şimdi konuşurken ironi sürekli para basist. Beliz Hoca deyince sürekli bu geliyor. ironi para basist. Şimdi atölyeler oluşturulurken de dikkatli arkadaşlar geyik yaparken ironi mi anlatacak hoca falan diye. Gelin görün neler olacak. Absürt tiyatroda ironi falan. Beliz Hoca da ayrıca benim yüksek lisans tezimin de bir kısmı Beckett tiyatrosu üzerineydi. Beckett tiyatrosu anlatacak. Ben kaydımı yaptırdım. Süper. Ya Beliz Hoca'dan aslında biz talep ettik. Yani Beckett tiyatrosu, ama Beckett tiyatrosunu hocam bize anlatın. Teşekkür ederim. Yani zaten hocanın daha önce çalıştığı bir konu. Zaten bildiği bir konu. Ayrıca zaten Nietzsche çalıştığını biliyorum. Yani aslında çok derya deniz benim için Beliz Hoca. Yani şeyi de söyleyebiliriz. Onun ayrıca yarattığı başka bir mecra da var. Tersine mühendislik diye. Onu da anmakta evet, fayda var. Kesinlikle yani. Yazarlık atölyeleri veriyor Beliz Hocam. Zaten kendi yazdığı oyunlar da var. Evet. Hatta şu anda Frida oynanıyor küçük salonlarda. Frida oynanıyor. Şimdi Nazım Hikmet Kültür Bursa, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Nilüfer Tiyatro galiba bir oyununu yapacak diye biliyorum. Yani Beliz Hocamız zaten ya hepsi gibi. Evet, kesinlikle. Yani Beliz Hocamız geziyor da bol bol. Yani evet, atölye vasıtasıyla. Buraya da sağ olsun. Buraya da sağ olsun. Evet, evet. İstanbul'a da sık sık geliyor. Süreyya Hoca yani da geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. 2 Mart'ta da Nazım Sarıkaya Hikayeden Oyuna devamını yazmamışım. Hikayeden Oyuna Odysseus. Odysseus. Nazım şöyle, zaten dramatürjide doktora yapan bir arkadaşım ve gerçekten donanımına güvendiğim bir arkadaşım. Kendisi şu anda lise öğrencilerine bu hikayeden oyuna meselesini yapıyor. Ve bundan çok çok güzel verim alıyor. Yani gelen tepkilerden duyduğum kadarıyla. Ve çok güvendiğim bir, eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım olduğu için ona söyledim. Ben böyle bir atölye yapacağım. Sana da yer vermemi ister misin diye sunduğumda. O da seve seve yapacağını söyledi sağ olsun. Hani o da burada uygulamalı bir çalışma yapacak ama bu. Hı. Mesela Kadir Hoca'nınki de uygulamaydı. Bir de Nazım'ınki uygulama. Diğer hocalarımızın teori, teori uygulama beraber mi yoksa sadece Kadir Hoca beraber oluyor zaten. İlk neredeyse bir saati böyle anlatarak geçirdi hocada, Kadir hocada teorisini. Hem katılımcılar için iyi bir şey oldu. Yani biz ne yapacağız? Yani geldik buraya, hemen verdiğimiz parçadan ya da performanstan başlamayalım. Biz ne yapacağız ve ne için burada toplandık? Öyle bir girizgah oluyor. Ardından da performans başlıyor. Evet, yani dediği gibi Alpine'nin bir saate yakın teorik konuşması evet oluyor. Bunda da olacaktır. Yani Odysseus hikayesini bir anlatmak gerekecek. İşte tragediyadan bahsetmek gerekecek ki yapacaktır onu. Bu noktada şeyi sorabilirim aslında. Şimdi genel olarak katılım ve talebi soracağım ama katılımcıların belli bir seviyede olması falan gibi beklentiniz var mı? Hani dinleyicilerin belki öyle bir merak olabilir. Şöyle, Kadir Hoca da vardı sadece. Kadir Hoca kendisi öyle bir talepte bulundu. Yani oyunculuk sanatıyla uğraşan ya da işte tiyatro sanatı da diyebiliriz, uğraşan, okuyan veya mezun öğrencilerden oluşmasını istedi katılımcıların. Ayrıca mesela bir metin ezberleyip gelinmesini istemişti. Voicek metnini vermişti hoca. Böyle bir ön koşul vardı. Ama diğer hocalarımızda böyle bir ön koşul söz konusu değil. Herkes katılabilir yani. Meraklısı peki olan nasıl herkes ilgi ve merak diye sormak istiyorum. Biz yedekli kayıt alıyoruz. Kadir Hoca'da da böyle oldu. Mesela Kadir Hoca'da son anda hani yetişemeyen, gelemeyen arkadaşlarımız oldu, katılımcılar oldu. Onların yerine yedek olarak yazdığımız arkadaş, yani kontenjan az olduğu için Kadir Hoca'da 12 idi. Kontenjan kaç kişi bu? Kadir Hoca'da 12 idi. Performans atölyelerinde. Nazım'da da 12 olacak. Diğerlerinde 25. 25 katılımcımız olacak. Şu anda kayıtlar, yani bugün bir güncelleme aldığımızda yani 5, yani hepsinden 5'er tane yerimiz yok mesela. Hani 5'ten sonra yedekler maksimumda. Yani %70'lik gibi bir evet doluluk oranımız var şu an. Öyle bir hani kaba bir yüzde söyleyecek olursak. Fena peki, değil. Fena değil. Peki son 5 dakikamız, o yüzden ben bir de şey de sormak istiyorum. Az önce sizinle kayıt öncesi yaptığımız şey dedi. Şimdi bu atölyeler bitti. Sonra ne olacak? İkincisi. Evet, onu, onu da yapacağız. Yani buradan da bilgi vereyim. Yani yaz döneminde bu bu işte tezahürde ara vereceğiz. Yaparsanız kaçırırız. Şimdiden spoiler alabiliyor muyuz en azından? Biz şöyle, biz bu sezon hiç ara vermeden çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi işte Primat'ın yeni bir masal anlatı oyunu da çıkıyor. Atölyeler de ikinci ve üçüncü planlamasında da devam edecek. Onun da programlamasını bu hafta içi bitireceğiz. Hocalarımızla görüştük. İki tane hocamızı belirledik mesela şimdiden. İsim vermeyelim. O bizde kalsın. Spoiler vermem diyorsun. Prensipte anlaştık. Prensipte anlaştık. Ama bol servis verdi. Yaz arası vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nisan sonu, Mayıs sonu arası gibi bir şey planlıyoruz ikincisi için. Çünkü araya bir öyle bir buçuk aylık bir tanıtım, bir şey süreci olsun diye kendimize zaman bıraktık. Sonrasında ikincisi, üçüncüsü ve bu, ha, onu atlamayalım. Bu Atlas Atölye eğitimleri... Var yani. Ha süper. Yani 5-3 dakikamız var. O zaman gevşek. Yok 3 dakika. eğitimlerin sonunda bir dergi gibi bir şey yapmak istiyoruz bu şeyleri, atölyeleri. Dergiden kastınız ne? Şöyle, bütün derslerin olduğu, hocalarımızdan izin alarak sözlü, yani yazılıya geçirmiş hali atölyeleri. Oo. Evet. Öyle bir şey yapacağız. Yani öyle fanzin kıvamında da değil, bayağı dolu dolu bir dergi aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi mesela her şeyi, atölyeyi kameraya kaydedeceğiz ki ediyoruz, başladık. Sonra birebir değil mi böyle, birebir. Tabii ki bir elden geçirip bir dergi formatına sokma niyetimiz var. Yani 1-2-3 diye kitapçıklar. Yani bu bayağı bir, aslında bir mesai. Bu da gene sizin bir üretiminiz olarak tabii geçecek. Yani maddi olarak da bu size bir gelir sağlayacaktır en azından. Çünkü buradan da dönmesi gerekiyor ya. Yani bir, evet, öyle bir gerçeklik var hayatta yani. Maalesef böyle bir gerçeklik de söz konusu. Koca yani kasacı bunu kiralamak kolay mı? Doğru söylüyorsunuz yani. Yani bu kadar da artık şey yapmayalım değil mi? Evet. Yani her şeyde bedava olması lazım. yani hedefimiz öyle, kitaplaştırmak, dergi yapmak. Yani bu bilgiler tamam katılımcılar için bir faydası elbette olacaktır. Orada canlı hocayla birebir soru cevap şeklinde olacak alan yerler var. Diğer teorik derslerde onun faydası tabii ki tartışılamaz ama yani bunu bir ölümsüz bir şey haline dönüştürmek de istiyoruz. Sadece kamera görüntüsü olarak kalmasın. Yazılı olarak da insanlar makale yazmak istediğinde Beckett üzerine mesela açıp bakabilsin, bir şey faydalanabilsin diye bir şeyler bırakmak istiyoruz. Yani faydalansın istiyoruz insanlar. Gerçekten öyle, yani bu atölyeleri öyle biraz da tiyatro sanatında bakış açımızla da ilgili bir şey bu. Yani her şeyi bazen kendiniz için yapmazsınız. Bu atölyelerde biraz da böyle bir şey bizim için. Yani hocalarımız da aynı mantıkta olan hocalarımız zaten. Gerçekten karşılıksız, hiçbir şey beklentisi olmadan yapılıyor bu tür şeyler. Gerçekten hani bizim Alper'im ve benim hiçbir beklentisi yok. Gerçekten. Ya şey de kıymetli yani, hani bizim erişebildiğimiz bilgiye siz de erişebilin diye birilerini buraya davet ediyorsunuz aslında. Kesinlikle. Yani. O da kıymetli. Pasajın da amacı oydu. Baştan hep birlikte yürümemizin, Volkan'la, Esin'le, Mert Şişman'la hep beraber yürümemizin amacı da buydu. Sadece hani Onlar bu arada kendi işlerinde tabii ki üretmeye devam ediyorlar, atölyeler vesaire. Biz sadece iki farklı oluşum bir araya gelerek bir meyve ürettik. Bundan sonra tabii ki Esin'le mesela projelerimiz yine var. Havuz gibi ile devam ediyor. Tabii ki olacaktır. Daha çok iyiyiz. Daha bir sene olmadı. Ama yani baktığımız zaman aslında oldukça da evet, aynen öyle. O konuştuğum günden bu yana söylediğiniz her şeyin gerçeğe dönüştüğünü görebiliyoruz da. Evet. Bu anlamda da tebrik etmek lazım. Zor bir şey. Çünkü aynı anda hayatınızın da bir taraftan senin Selcan akademisyen hayatın, senin oyunlar, diziler vesaire, yani yoğun bir şekilde devam eden başka bir süreç de var. Ve onun arasında bundan da vazgeçmeden, yani şu anda gecenin 10'undan beri burada şey yapıyorsunuz. Neyse, keza benim için de geçerli. Hani o yüzden gerçekten tebrik de ediyorum. Yani hayalleriniz aslında küçük hayaller gibi gözükse de ne kadar büyük şeyler ürettiğinizi de görüyoruz burada. Elbette. Ya işte mesela ben daha akademi... Bir dakikamız. Yani akademinin içindeyim. Bir şeyleri görüyorum tabii ki, kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Yani atölyelerinde aslında bu eğitime bir katkısı bulunsun istiyorum. En çok da hedefim de böyle bir şeydi. Yani bazen öğrenemediğimiz şeyler de olabiliyor o 4 sene içerisinde. Alternatif başlıklar üretmeye çalıştık o yüzden de. Yani umarım faydası olur insanlara, bize de. Böyle. Ben son bir şey söyleyebilir miyim? Çabuk. Bereze hayırlı olsun. Aa, Bereze hayırlı olsun. Evet. Canımız Bereze. Evet, Bereze de Bereze. Önümüzdeki haftalarda konum olacak. Bereze de çok görüştüm. Güzel bir mekan. Aynen harika. Öyle müthiş işler yapan bir yer. Bereze de yeni yuvası. Çok seviyorum sizi. Yeni yuvasına kavuştu o da onlardan. Geldiğiniz için çok çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ya da geldiğiniz için bilemiyorum şu anda. Ortaklıkta farklı buluştuğumuz için. Çok teşekkür ederiz. Ben de ağırladığınız için de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kısa zamanda seni tekrar alacağız 3. adım için. Bekliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured and skyfall punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tezahür buradaydım. Atlas atölyelerini konuştu Gül'ün konuklarıyla. Çok teşekkür ediyoruz hem Gül'le hem de sevgili konuklara. Ve hatırlatalım.